Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 15. Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, ідзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подзвіг у імя радзімай, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі? Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подзвігу. Грымела шмат год слава байцоў панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны, жывыя і здаровыя, павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцы ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў. І знайшлі забітага на полі байца, які можа бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Калму, Варкуту, Куропаты. То была палітыка і лёгіка бальшавізму, зразумітая, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды, няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мяне цікавілі подзвігі іншага кшталту, подзвігі духу. З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важны за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншыя, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычны вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаславскага гораду Крагуєвацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі высілкаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі здзічець цэламу пакаленню, лічыліся калябарантамі і пасля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся у пячор-лагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самадданнае школьніцтва сядзеў у лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушаны быў эміграваць на Захад. І ўсё таму, што у гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не цураўся беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полаччыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася, баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласці гэтую невялічку аповесць. «Новы мір» хутка яе надрукаваў, правда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нарач у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушуся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваю новаміровскую вёрстку ў скверыку бліз Путніковскага перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Рыгор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болей выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся і раптам атрымліваю «Знявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючы наперад, зазначу, што «Нява» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію. Недзе пад канец 70-х гадоў камітэт па прэміях прысудзіў мне дзяржаўную прэмію СССР за аповесць «Абеліск» і «Дажыць да світання». Пасля перажытога ў літаратуры тая прэмія неяк не надта ўзрушыла, хаця, вядома, я парадаваўся абнадзеяны, можа цяпер адчэпяцца. Вядома, я не разлічу, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж. Праўда, Адамовіч з ягоным сарказмам сказаў, што цяпер сам не захочаш дражніць гусака, будзеш памяркоўней, бо прайшоў вывучку. Можа і так. Як заўжды, у такіх выпадках прэмія парадавала сяброў, але і прыбавіла зайздроснікаў таксама з ліку сяброў. А зайздрасць, хвароба чырвоных вачэй па-кітайску, дуже кепская рэч, якая валодае нейкай д'ябальскай сілай. У тым я не раз пераканаўся. за свой літаратурны век. Ды і памятаю, як у дзяцінстве мама дужа баялася суроку кепскага воку, зусім як у Кітаі.